وضرب لهم بیان کته اے پیغمبر دی مکی والو تا دی خپل امت تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دی خپل امت ته بیان کا مثلا عبرتناک واقعا مثلا عبرتناک واقعا مثال پیجن یو مثال ورته بیان کا قدرت مثال په حقیقت کې هغه عبرتناک واقعا ده دینا عبرت اغستل د پاره الله تعالی دې بیان کړي دا څه کیسه نه ده چې مونږه وورو نه دینا به عبرت اخلو اصحاب القريه دې سیدونکو دې او کلی جاګه کله انطاقیه دې تاسو سمای چې دې څه دې دا ساحل په کنارو د سمندر باندې واقع دې او تاسې خېسته دې او تاسې په کې کړي سی وی یعنی دې سایه هغه عبادت خانه تاسې په کې سره چاپیرا غدې وال دې خېسته او دا په کې سری سرسبز شاداب دې خېسته لیکن خېس پیسې کې چې خلک سو خلک ټول بت پرستو الله تعالی په سزا راو تاسو خېسته کې خدای بچ نه کړه ایجا اها کله چرالن چاته دې کلی دا المرسلون لګلی شي الله لګلی دي دا انبیاء دي دا الله تو طرف نه ډایرک پیغمبران دي یا حضرت عیسی علیہ السلام لګلی دي نو بیا با دا غد طرف نه نمائندگان شي قاصدان چې ورته ویل کی نو یا کو بالکل پیغمبران دي ځکه الله تعالی المرسلون د سویل دي چرال دي ته لګلی شي کسان لګلی شي انبیاء دي او یا دا دا کې عیسی علیہ السلام لګلی دي خو په حکم دي چا لګلی دي دا الله تعالی لګلی دي بیا رسولان دی چاشو دا اللہ تعالی شکر لکان بیا خو بغیر دا ایزن حکم دا باری تعالی نا کمکار کئی نا نو غرص دا دی چی یا قاسدان دی صالح سلام دی خو بیان دا تا مرسلون زکر وی لکی گی چی پا حکم دا اللہ التری او یا دا مستقل پیغمبران دی صادق صدوق تا دوی جدا نمونه دی خواه جدا نمونه ایز ارسل اللہ الیہم کر چولی کلمنگا الیہم دا غکلی والو تا اس نینی دا پیغمبران چی او یحیاء دے بل یونس یحیی علیہ السلام یونس علیہ داغ یحیی علیہ السلام و زکریا علیہ السلام والے دا بل دے دا مولی گلو فکذبوهما ندی دروزن اگرن دا دوارا پیغمبران دا دی خبر اونمان دا آغا یو حبیب نجار پی ایمان دا او بیا تاس سمین چه مخی باچا لگالا نور قام لگالا پورا انداز سر آغای پی تجربی و مکر موجزات و مطالبی دیو مجبی او بیا ایمان داولو لنوی تاس دروزن فعززنا اللہ تبارک و تعالی وی مضبوط لما دوی بی سالسن پلے گلو دیم شمعون ورخوزی لگالی علیہ السلام نمقی احیاء یونس علیہ السلام ہوگی او بشمعون علیہ السلام دا میں اتصور دی چلال شکم فقالو نچے کل دیلال نوڑے ٹھولو وی انا الیکم مرسلون منتاز ترا لگلی شیو دا اللہ دا طرف نا خسر پارا دا پار دا تعلیم دا لا الہ الا اللہ صرف دا دید تعلیم دا پارا چی ما سوا دا اللہ نیاد ساتا ہے صبح حق دار دا بندگی نشتا پل خدای نشتا دک وحدانیت ته سبق د پاره الله تعالی دی یو لګل چې تاسو دوی ته د وحدانیت دعوت ورکړي چې الله ګوري یو دی الله موجود دی دا بوتان بیکار دی چې کله دوی ورته دا خبر وکړي چې موږ تاسو سره الله دی طرف نه یادی عیسی علیه السلام دی طرف نه را لګري شو یو قالون دی قوم ورته وي ما انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان زمون په شان زمون غونډه انسانان یو تاسو طرف دې په کومه غالي راغلي لکه چې تاسو موږ پیغمبران دي چې تاسو پیغمبران کېدل خو خو علیک دا خو یو شان انسانان دی الله تعالی بعضو ته پیغمبري ور کړی دا بعضو ته اعلان ولایت ور کړی دا بعضو ته بل فضیلت ور کړی دا بعضو ته بل فضیلت ور کړی دي خو انسانان او تاسو په دې راځو ته خدای له سم برابر نه دي ټول خو یو شان نه دي کنه خدای ته دا ګران اخبار دي چې الله را لګل نو انسانان په ځای به ملایکه را لګل وي تاسو خو موږ شان انسانان دي یو دا خبر او کا وما انزل الرحمن وبل مکمل انکار او کنه دي را لګل الله تعالی من شي ایسی او شي تاسو کوم غاړه وای چې موږ الله تعالی را لګل نو دا هغه مخکرو پیغمبران نه انکار کو چې الله تعالی سوګ نبی را لګلی انن تم نه تاسو الا تکذبون مگر درو غوین کی فاغا سکی چې تاسو دا غي دعوت مونږ لرا کوي تاسو په دې کې دروغ وای نه تاسو پیغمبران نه او نه دا مسله دا چې دا لکه څنګه چې تاسو ګوره دا هر څه نه انکار کو دا تاسو به عناد دومره ناکار شي چې دا هر شی نه بیا انکار سره کوي قالو نو دوی ورته ربنا یعلم قسم دې پر خپل باندې یعلم په معنا د قسم سره دی چ زمون په خپل رب باندې قسم دی چې ان علیکم بشکم تاسو ته لمرسلون خامخار علی ګلی شی د الله د طرف نه د الله د طرف نه تاسو ته علی ګلی شی قسم پر رب خپل باندې کوو چې ګورې مونږ درو دین دی ته موقت کلام وی موقت کلام یعلمو په معنا د قسم سره دی ښا تاسو باندې چې الله تعالی عالم دی چې مونږ تاسو ته علی ګلی شی ته الله په ذات مو قسم دی چې مونږ بالکل تاسو ته الله علی ګلی یو د الله په ذات باندې ورته قسم وکړو وما علينا نشتري وما الا البلاغ المبين مگر رسول خارا من چې کوم فرایض دي هغه تاسو سره رسو نو پتا زموږ دا اوس نشته چې په زور هم د کوپر نه راوړو په اسلام کې کېنو دا موږ نشو کولای خو موږ چې کومه ډیوټي ده او کومه وظیفه زموږ ده هغه موږ بالکل واضح پاږي کې څه خفا نشته پټوالی نه کړو چې کله دا خبرې شو دی په دې باندې پوښتنه چې لکه دا خو پیغمبران دي وقالو اوذی انا تطیرنا بكم انا تطیرنا بكم من سپیر حال شو تاسو د وژنا انا تطیرنا سپیر حال والا شو بكم تاسو د تاسو راغلی باران نه نشته قطنه را اوس دې خبرې ته سوت اوس پیغمبران ته وی ګور حضرت موسی علیه السلام ته خپل قوم دا وی چې استاد وژنا خدا کارونه موږ سره وشو تاسو پیر حال موږ استاد وژنا شو نو دوی ورته وای چې انا تطیرنا موږ سپیر حال والا شو بكم تاسو د وژنا تاسو وځي په موږ باندې راغې بارانو نه باندې اوس دې ته نه ګوري چې دا موږ کوم کارونه کوو دا عقیدې کې دي دا سبب د پاره د چا د بدحالۍ دي کفر سبب د بدحالۍ دي غیر الله بلل سبب د بدحالۍ دي نو مطلب دا دی چې کوم سبب د بدحالۍ دي هغه ته دې سوچ نه کوي پیغمبران ته دا نسبت کوي نه دی ولې څه جواب ورکړي قالو قیدا کسانو انا تطیرنا بیکا بشگا منګاس په رحال شو بكم ستاسو د وجنا ستاسو د وجنا زمونږ حال بد شو ناکار شو قحط راغې بارانونه نشته او لئن لم تنتهوا عن مسأله التوحید که تاسو منع نشئ د مسلې د توحید نه مسأله د توحید بیا بیا بیانوي د دې نه منع نشئ لنرجمنکم خامخا سنسار بکم تاسو په کانو به مو طائف کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې گزارونه شوې دي د کانو ده دا د مخکنه دا مسله ده ګوره دې خپل خبره نه واړه او کده دې روانو لري ده نو موږ به تاسو باندې کاری وره ولا مسنکم ارقامقا ابرس تاسو ته منا زمونږ طرف نه عذاب الیم عذاب درناک موږ ولا سخت سزا درکو تکلیف بدل درکو دې خپل خبره نه رسته شه ګور پیغمبر هر زمانه کې هر پیغمبر ته خپل امت ته خبرې کړې دي کوم امت چې هغه به ایمان نه راوړلو دې خپل خبره نه وره دي موږ بداو کو موږ بداو کو دا تم کوي دي مقابله کول نشي او انبیا د شان مرعوب شوی نه دي غي سره طاقت الهی او غي باندې راو نه دراغلي خوف نه دراغلي ير نه دراغلي تنه تنها ټول دنیا ته ولا قالو نو دې پیغمبران ورته وي توایر کوم داس پیر حال دا سپیره حال والے چې دا تاسو موږ سپیره شو قالو طائر کوم دوی ورته چا غاسباب د سپیره حال والی ما کوم تاسو ردی دا سپیره والے تاسو د اعمال د وجه تاسو د عقایدو د وجه راغلي چې تاسو عقیدې غلطي دي اعمال مو غلط دي قالو دوی ورته طائر کوم دا بچاری تاسو ما کوم دا د وجه د غاسباب تاسو نه دا چې تاسو عقاید برابر نه دي تاسو اعمال برابر نه دي دا غیب اسباب د بخاله تاسو سره دی نسبت هم ته کوي دا کارونه په خپل ا ان ذکر تم آیا تاسو دا خبره کوي حال دار ا ان ذکر تم آیا چې نصیحت درکړې شو تاسو ته تاسو واز وکړې شو دا غی جواب دار چې تاسو مونږ ته دا څه داسې وایي مونږ تاسو خیر پایو تاسو ته نصیحت کو واز درته کو او دا غی په مقابل کې تاسو مونږ ته وایي چې تاسو ورته نه سپره حال وځي بل انتم قوم مسرفون بلکی اے تاسو داسه قوم چې د حد نه وتون کیه د حد نه وتون کی مشرکان قوم یې زه کدا خبرې کوم دا خبره چې کله وشا چې د دې پیغمبرانو خبره د قوم کو نه منله او د پیغمبرانو خلاف اوس دې سازشونه جوړی چې دې ته تکلیف ورسی دا هغه تا کا په منډه باندې راغی حبیب بن اسماعیل نجار چې تاسو نه ول دې مسلمان شو خلا دې ته تر اوسه پتہ نه والته لګیاري مزدوریانی کوي نیمه خیرات کوي نیمه په ځان باندې لګی چې کله او قفته لګی چې هغه د اقوام په ټول د پیغمبرانو خلاف شه پیغمبرانو د قتل او د شهادت منسوبي جوړي دا الته په منډه منډه باندې راځي هم مؤمن دي وجا من نفس المدینه ته او راغه د منتهی د خار نه د اخیری طرف د خار نه چې کوم د خار اخیری طرف ته رجل یو سړی خو چې کامل سړی نو سم کامل سړی یس آچ منډه وهلی یعنی تیز تیز را روانو قال نو هغه تقریر کوي دی ته یا قومه سما قومه اتبعوا المرسلین تاسو تابعداری وکړئ د دې پیغمبرانو چې کوم را لېږلې شوې دي تاسو ته هغه هم ورته تک بیان شو اوس اوس ایمان نه اورېدل لګیا د تقریر اور واعظ کوي اتبعوا دوه صفات هغه نور خبرې دي چې د الله د وحدانیت دلایل ټول ورته بیان کړل دا دوه صفات کوي اتبعوا تاسو تابعداری وکړئ من د هغه پیغمبرانو لا يسألكم چې نه غواړي تاسو نه په دې واعظ باندې په دې تبلیغ او دعوت باندې اجرن سمزدوري غواړي چې کله نه غواړي تاسو سری تاسو دا خیرخوا دي مخلصان دي او د مخلص خیرخوا خلک منی ښه ګوره کوم ځای نه راغلي دي د دې کلیم نه دي او درنه څه غواړي نه وهم مهتدون اور حال دا ده چې دوی په سمه لار باندې دي او لار هم د دوی سمه ده عقل هم وایي چې ستاسو لار خطا ده دوی پسې روان شي دا دوه خبرې وکړي او بیا څه وایي اظهار د خپل ایمان یې وکړ چې ګوره زه مسلمان یم وما لی لا او ورسره دا څه وایي وما لی لا او کوم دلیل دې زما د پاره څه دلیل زماره پارښتا لا اعبدو چې زه بندګی نکوم الذي ده غزات فطرني چې اول سر نه زه پیدا کړم اول سر نه ابتدان الله تعالی زه پیدا کړم نو ما څه کوي دی وخت څه دلیل نشته چې ولي زه بندګی نکوم ما سره څه دلیل دی بنکو چې الله پیدا کړم الله لیکم زما تربیت کړي نو حقدار زه بندګی نکوم هغه ذات ته بل څوک نه دی عجیب انداز سره نرمي طریقې سره مسله د توحید ته وړاندې دا اول نرمي دي د بارکې چې خبره زده یو فقيري مثلا دادا چې ته خبره کوي اول بل ځان نه شروع کی چې ځان نه شروع کړي بیا به قوم نه ځان نه اول د اظهار وکړه چې ما ایمان نه وړه او زه تاسې ما و مالی لا کم دلیل دې زماره پارا و مالی کم دلیل دې زماره پارا لا اعبدو چې بندگی ونکم الذي دا غزات فطرني چې زه پیدا کړم ویله تر جاون اور دی الله ته بتا سو واپس کول شي تاسو بم ګور دی الله ته واپس کول تاسو غو بندگی نه کو اصل عبارت دا سره ښا و ما لي لا تعبدون الذي فطركم سشي دي تاسو لا راځ تاسو بندگی نه کو دا غزات چې تاسو پیدا کړی و ویله تر جاون اور دی ذات ته بتا سو را ګرځول شي پس د مرګ نه اصل عبارت دا سو په دې سره په دې کې څه پیدا کېده د انتقام غور جوړون ته زیاته دا اول نسبت ځان ته کورسو په دې غاټه دا طریقه د دعوت ته خاص د نرمه ا اتخذو آیاتونی سمځه من دونه سیوا د الله تعالی نه الہ تن نور خدایان ځان نه نور خدایان نه سم فلانې خدای فلانې خدای فلانې خدای نه نه نسم ای ولید الرحمن و بذرن ک الله تعالی اراده کی ما تا د تکلیف رسولو بذرن ای ولیدنی اصل کې دا نی دی کنه که الله اراده کی ما ته چا د تکلیف را رسول لا تغنی عنی دفبن کی زمانہ شفاعتم سفارش د دې خدایانو سه شه زکه د دې خدایانو لپاره سفارش ته دینا مطلب که الله ما ته تکلیف رسول اراده کی نه دا خدایان خو زماره لپاره سفارش بالکل نشي کولی ولا ينقذون ان دې ما خلاصول شي دغه عذاب د الله تعالی نه نه ولي بیا دې پر سیزم چې اسنه زماره لپاره سفارش کولی شي زکه دا بوتان دې خو بی جان دې سفارش نشي کولی ایس شی سفارش انا می دا اللہ نخلاصول شی نظر بیا خدای والی مچی تاسو کتانو پسیزم چی خفر آغا زندگی سر تباکی ولی تاسو کن انی ازان بیشک ازو فدی وقتی لفی دلال مبین خامقا پا خطای اخکارا کی بین کارا خطا یعنی تاسو کول کارا خطای فغلطو باندی اپن اثبت تاسو ازان تا کئی مراد بنا غیی دی چی دا کول کارنو تاسو بس انی آمن تو اعلانی کو ما ایمان لوردی بی ربکم پر افستاسو فس ماون نغور ایدا زمانه غره دا اعلان وره تر اوسه خدای څخه خبر نه واه کوم ایمان نه دی خار کو چې څنګه دا الفاظ وي نو دا ظالمان چې کله راته ټول باندې وسب القوم عليه وزمه واحده او یو ځل پر علي دا چې یو حمله په ټول وکړه نو که ټول دا خپل چې په یو تن باندې راځي ماشي او دا پاسه په اوپر دې دلته او قتل کو په خو باندې دا کلمې دې نه بالکل تقریبا بهر وته لري او یاد دي چې سری هغه نور تاسو مه په کانو باندې وشته په نوړو باندې خو مطلب دا دی چې دې شهید چې دې څنګه شهید شنو قیل او ویل شو فست مرنا ویل شو ملائکو وی او د خپل جنت داخل شه جنت ته شهادت پسې ګربل مثلا نشته داریک روح جنت ته هغه ساتل شي داخل شه جنت ته د په دې موقع باندې چې کله د روح جنت ته الله تعالی ورسو بیا هم دې سوي قال یا لیت کاش کې قومي عالمون چې قوم زما خبر وي خبر وي د سنا د دین به ما غفر لي په سبب د چا داغي چې مغفرت ته الله تعالی ماتا اللهم ذا مغفرتك وجعلني ويغر ظلمزا من المكرمين دا عزت ورکړښونا دا خلقون چاغی ته الله تعالی عزت ورکړې دي کاش چې زما دې قوم ته خدا پته وي او هغه پته ورګې د انبیا ورته وي چې هغه خلا جنت ته ورسېد کم وخت تاسو هم سم شکین داسې وي وما انزلنا من نذر علی قومه قوم دغه تام من بعده پس ته چانا د شهادت دغه انسان نه من جنودن من جنودن له کړې د سره پار له کړې د هلا کوله د پاره من السماء دا اسمان لما لخکر نگی دا دیگی اللہ تعالیٰ وینا دانشتا چکنی دی پس وزر لو فوج لیگم وما کننا منزرین او نیو منگا دا سی لخکر را لیگم کی دا پار دا حلاق دا قوم بدر حنین احزاب وغیر کرائی اغیر کم تاستا مسئلہ معلوم علا اغا گر یاد ساتے بازے بازے قیو تمام مخلوق دا حلاقور دا پار ملائک را لیگل دیگا یا بازے قومون تا نو دلته مسله دا ده چې د ټولې دنیا د هلاکولو لپاره الله تعالی وي زه لخر نه را لېږم یو ملائکه ټولې کوم ارزو کوي او پاتې شه دا بدر دي زینو کې چراغلي دي هغه بعض بعض قومونو تراغلي دي او تاسو سمې دا غي جوابونه شوي دي چې هغه د پاز چای د بشارت دي د سکون دي د دې دي د دې داسې موخه کې ما سواد بدر نه بل ځای جنگي دي ان كانت الله صيحه واحده نو دا سزا عذاب دي مگر یو چغا تاسو مې جبريل لاغه پاغه تر شلي دا سلاس کې خو دو یو مهيب आवाज به وکړ فاذا هم ناسا پدا خلق حامدون دیسو مریره کوي شي حامد یې کې کی چور مړ شو دی شي معنا ساړه پښتو کې بس مړ ساړه پراتو ټول مشي یا حسرتا علی العباد یا حسرتا علی العباد او دا حسرت څوک کوي انبیاء ته الله تعالی حسرت نه کوي نه دا الله تعالی د شان سره حسرت مناسب دی یا حسرتا علی العباد دا وینا د پیغمبرانو ده هاي حسرت او افسوس په دې بندګانو باندې چې کوم الله تعالی خلاص دا خاصان جواب دی چې دې کې الله تعالی اخبار د حسرت د عبادو نه کړی دی چې کله دې مکه دل هغه ساده دې ډیر حسرتونه کړی دي او دا د الله تعالی دا غین خبر ورکړي چې یا حضرت علی عباد د مرنه مکه تاسو غوډه حسرتونه کړی دي خو ځا حضرتونه کار نه دي نیو اخبار د حسرت نه دی یا په خپل حسرت کړی دي الله تعالی حسرت په خپل نه کوي نه د الله د شان سره دا مناسب دی یا هغه بیا دا کړی دی حضرت او یا دغه قومونو د مرنه مکه دا حضرت کړی دی الله تعالی دا غی خبر کړی دی خو سوچو کې ګوره دا معنا دی زکه حضرت ویل کیږي چاته غیر مناسب کار کول باندې چې سړی پیمانه شي حسرت څه کوي نامناسب کار چې په پاغه پیمانه شي نو دا غف پیمانتیا ته حسرت وي الله تعالی نه غیر مناسب کار کوي چې نه کوي بیا نسبت حضرت څنګه باندې تعالی ته شو دا سم یو جواب داو چې دا الفاظ چا دي دان دیو هغه وی چې کله دی حالات شو کنه هاي حسرت په داسه قوم باندې چې ډیر نصیحت وته مونږ وکړو لیکن دې سم نه شو یا دې حسرت کړې د مرګ نه مخکې الله تعالی دا غي اخبار کوي چې دې ځانګړي دي چې دې په خپل ځان سي دي په او یا دا یا حضرتن علی العباد دا مقوله دي چا د ملائکو دا دغري جوابونه یاد ساته ها دا ملائکه دا مقوله دي چا د ملائکو ملائکی وي چا حضرت دې بندگان چې دې کوم وختان ته پیغمبران سره نصیحت وکړه او سم نشو دا جوابونه یاد ساته ما یاتیهم من رسول النبر اتوی ته پیغمبر الا کانوا به یستهزئون مگر دوی به دا غسره استهزاء او وشته کولی خندنه به کو استهزاء کو کې به کولی علم یرا الله تعالی وی نګوری دی یعنی عالمان دی بلکې عالمان دی کما حرکت نا قبل هم چې سمره ډیر هلاک کړی دی مخکې مون هلاک کړی دی مخکې د دوی نه من القرون پیړا او قومونه د دوی نه مخکې سمره قومونه الله تعالی ما هلاک کړی دی انهم الیهم چې دا هلاک شي قومونه الیهم دی مکی ولو تا لا یرجعون واپس کیږي په دنیا کې بیا واپس شي چې کوم چلی دی اخبار عالم اخرت کې جمع کیږي واپس کنه راځي دا الله تعالی مکی ولو تا سوچو چې سمره قومونه ما هلاک کړی دی او هغه هلاک شوه دان ګره بیا دی دنیا ته نه دی راغلی تاسو کا بیانې دی راغلی نو تاسو هم دغه ځای راښه کړو واپس نشته مخکې بده و ان کلن او نو دا تمام قومونه نو هه او نشته هیڅ یو لما په معنا دی الله کرے الا جميعا مگر ټول لدینا محضرون مونږ ته وسکیږي حاضر ولې شي زما مخه لبر راځي و ان کلن نشته هیڅ یو الا مگر جميعا دا ټول لدینا محضرون منتبه حاضرو لشی یعنی زمان مخیل بدا رازی لهم بیان کتا اے پیغمبر دی مکی والا کا مثلا عبرتناک واقعا اصحاب القریتی دو سیدون کو دیو کلی چاہت کلے انتاکی خارو بدترستان کو از جا اہل مرسلون کل چرات را لدیتا لگلی شوی پیغمبران دا اللہ دی طرفنا یارا لگلی شوی کسان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرفنا دوالا مدرکو اذ یا کا هر سنا الیہم چولی گن مندی ته اس نے نجوا کا سان دو پیغمبران فکذبو ما درجن او گلن دی دا دوار پیغمبران فعززنا بسالسن تقویت ور کم مندی تا مضبوط وار ور کم مندی تا بسالسن پلے گن دو درین تن سرا قالو ندی دریوال ہوئی انا الیکم بیشک منتا استا مرسرون دا لیکلی شیوی دا پار دا تعلیم دا دعوت دا پار دا تعلیم دا وحدانیت دا اللہ تعالی لا اله الا الله د تعلیم د پاره مونږ تاسو ته راغلي شي او تاسو دا خبر او منئ کله چې پیغمبرانو دا خبر او کو ناغي انکار وکړ رد کوي اس په دې جواب ورته قالو دې کسان ورته ایمان تم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان زمونږ په شان تاسو زمونږ د خلک پیغمبر دي چې وما انزل الرحمن نبی علی کلی الله تعالی من شین ہے سو حسوک اللہ تعالیٰ نے درالے گلی تاسو رو ان انتم نے تاسو اللہ تک زبون مگر درو غائے ہیں تہاہا وینا کی چدا تاسو کم منتقہ ہے پدی کی تاسو درو جنی ہے قالو دی پیغمبران ہوئی ربنا یعلمو قسم دے پر رب زمان باندے انا الیکم بیشک منتاس دا نمرسلون خامخار علی گلی شویو دا اللہ دے طرفنا یا دی صالح سلام دے طرفنا وما علينا نشتريهم من إلا البلاغ المبين مگر رسول اختارا قالوا بدوي إنا تطيرنا بكم بشك من سبرا حالف استاس دوجنا لئن لم تنتهوا كتاس من أنا شوية مسلية توحيدنا لنرجمنكم خامحا سنسار بكم من تاس لغا ولا مسنكم او برسی تاستا من نازمون دی طرفنا عذاب علیم عذاب درناک سخت سزا بده قالوی دی پیغمبرانو تواهرکم اسباب دی سپیر حال والی ما کم تاثر دی دغا اسباب چی داغی دو زده تاثر سپیر حال گرزی دی یا خود تاثر شرک و فرداسی جن این ذکرتم دا خبر تاثر ذکر که دیو جنا که این ذکرتم آیا چی نصیت در کشن تاثر نصیت در کشن داغی جواب داری چی دا تاثر مندرا که بل انتم بلکی تاسو قوم انداسی و قوم یا مصرفون چی دا حد نوتی لیه و جا من اصل مدینه تی راغ نوتی چا دا آخر طرف دا دی خارن رجلن یو کامل انسان یسعا چه منده و اغلی پا منده منده راتو قال دایوی یا قوم زما قوم اتبعو المرسلین تا تابداریو که دا پیغمبرانو اتبعو تابداریو که منده آغا چا لا یسعلكم اجرا چه نقوال استاسونا ساجر صدق تم ادعی وزنشتا وهم مهتدون اور حال دادا چې دې سړي دې په صحیح لار باندې دې هدایت یافتي کوم سړي دې چې هدایت حاصل وي وه ورته شی دې دغه اقتدا ضروري ده و مالی او څه دلیل دې زما لپاره لا اعبدو چې زب بندګی نکوم الذي ده غزاد فطرني چې زه پیدا کړم و الیه ترجعون و دې الله تعالی ته سره ګرځول شي پس مرګنا اتخذوا آیاتی سمزم من دونه سوا د الله نه الهتن خدایان ای یریدنی په اراده کې ما د رحمان او الله تعالی په دورین د تکلیف رسولو لا تغنی عني لري باندې کې زمانہ شفاعتهم سفارش د دې خدایانو شي ان حس شي په زمانہ د دې هیڅ zarar وړاندې نه ولا ينقذون انا بده ما خلاص کړي چانا دغه تکلیفونو نه اني زنجب په دې وخت کې چې کله اخیده مې په دې بوتانوي لفيد ولا للمبين خامخا په خطا اختارکم اني امنت بربكم ما ایمان نوره ده پر افستاس و فس ما اون نتاس و آره داوی نازم دا خبر آقای پیرا جمعش شهیدی که خیل نویلی شود خوری جنه جنت داخل شا قال اوی ده پده موقع یا لیت قومی کاش کام زمان یادمون دی خبروی بی ما غفر علی دا اغا بخنه زمان چه اللہ ما تم بخنه اکلا ربی چه بخنه اکلا ما تا رب زمان و جعلنی او گردو لما لرب زمان من المکرمین دا اغا عزت ور وما انزلنا على قومه من نور عليك لقوم دوتا من بعده پس شهادت دنا من جند لخری من السماء الى اسمان وما كنا منزلين او نیو منگا الاخر الى لگن کو دفار دا چاہ دا حلاکت دا تمام دنیا بعض اس خاص خاص قومون اپری دا ان کانت نو حلاکت دا دی اللہ سویحتا واحدتا مگر یو آوازو جبریل پہ سخت چغو حلا فائزا هم ناسا پتا خلق خامدون ملی اختراتو یا حسرتن های افسوس علی العباد په بندگانو باندې ما یاتیهم چې نه راتل دوی ته مر رسول پیغمبر الا کانو به مگر دوی دا غسر یس دازو تو کی کون کی الم یرو آیا ندی خبر یعنی نګور د اهل مکه کما حالت ما چې سمره حالت کړی دي من قبلهم مخکې دوی من القرون قومنا انهم بشک دوی الیهم چې دغه حلاکی کسان الیهم دی حاضرین مکی والو تا لا یرجعون نو واپس کیږي وَإِن كُلٌّ نَّشْتَهِيَ إِلَّا جَمِيعٌ مَّغَر طول بلدنا محظورون من مخت حاضر لشد طول بزم مخت راضي عارف تعالى قدرتهم ولولو قدرتهم بيان کی ورسرور سرا ده الله د نعمتون او چې الله تعالی کوم نعمتون من درا کړی دي داغه بیان هم کیږي او ورسرا ده معاد مسلا تفصیلا بیان کیږي چې د مرګ نارسته بیا او ځنشتا او ځن کې جسا کلو رشي دي سامان شي دي داغه مطابق فیصله وکيږي نو په دې رکو کې د الله تعالی د وحدانیت سلوک دلایل ذکر کیږي دا مخکې چې کوم رکو دا نو په دې کې سلوک دلایل دی له قدرتونه د باری تعالی بیانېږي چې د هغه نه یو انسان د الله په والی باندې دلیل نشري شي چ الله تبارک وتعالى یو ذات ته او د سرابدی کې څوک شریک نشتا هغه سلور دلایل د قدرت کوم دی ابتدا د هغه د دې آیت نه ده و آیت لهم او لوی دلیل د خلق د پارا په وحدانیت د الله تعالی الارض المیتہ تو هغه زمکه دا چې هغه اوچه وي زمکه اوچه وي بارانونه نشي پاږي کې بالکل هیڅ شی هم نکیږي ته د دنیا تخمونه واچې پاغي کې مهنت کې خو چې باران نشتا او به نشتا نو دا غزمه ته خوچه وي په دې کې هیڅ شی نه کیږي احیناها الله تعالی وي موږ تر تازه کو په بارانونو سره احیا دلته عبارت د تر تازه کو نه ده او چې ځمه کا ته ژوندې کو په ورو د بارانونو سره بارانونو موږ ورو نو تاسو معلومه ده چې دا غزمه کې بیا حرکت پیدا شي اوپر سیږي او دې کې چې دنه کوم ته منازل دار او اچولي وي هغه ته منازل د غیاګانو او دونو میوادارو په شکل کې بهر راوځي اوس د زمیدار کار کو صرف دمر دې چې دې لازم ته نرمه کی داږي کې ته منازل واچي بیا دا ته منازل چاو دې دل او د دینه تی غنا راوتل دا د انسان او د زمیدار د قدرت نه بهر خبره ده دغه د قدرت د باری تعالی د لاندې دي ومنو او تنو وزن خور په دې باندې پرتوي او باغی کې نهایت نازک باریک تیغ روزی چې په ابتدا کې کس شی هغه سره لګي نو دغه تیغ ماتيږي دغه تیغ د ځمکه کې چارو وست د ځمکه ورته چا اوچولا او بیا د دې تیغ نه د فصل یا د میوې هغهونه چا جوړ کړی دا الله تعالی جوړ کړی دا چې کم ذات په دې باندې قادر دی چې تاسو وګور ځای په دې ځمکه کې تخمونه او داغه نه الله تعالی بیا ګلونه پیدا کی کنه میوې پیدا کی خدا ذات په دې باندې قادر دی چې تاسو به هم د دې ځمکې نه داسې راوځي د قیامت پر ورځ باندې لکه نن چې دا فصلونه میوې د میوې داونه د ځمکې نه راوځي احیناها الله تعالی موږ تازه د غزمکا ورورو د بارانونو سره واخرجنا منها او راوځو موږ د دې ځمکې نه حبا غلی دانی دی فاهغه غلی دی یا د غلو په شان نورې د میوې دانی دی فمنه یاکلون دغه تاسو خورای چې کله یو انسان دغه میوه خلی ته نږدې کی یا یو نوړی د روټه خلی ته نږدې کی دغه سات کې سوچو کی چې دا نوړی روټه کم ځای نه رااله او څنګه رااله او دا میوه چا پیدا کړې ده او څنګه دا حاصل شوې ده په دې باندې د هر یو انسان غور کی نو دا هم د لپاره کافی ده د الله تعالی په یو والی باندې مستقل دا دلیل په غور پکار دی وجعلنا فیها جنات الله تعالی ما بیا پیدا کړی دي په دې ځمکه کې جنات باغونه څنګه باغونه من نخیل اند کجرو و آناب او دانگرو کجرو رنگو چی دی دا داسی سیزونه دی چی دایو قسم فاکیه هم دا لذت دا پارا پڑیشی و دایو غزائیت هم پتی کشتا بطور غزا هم دا استعمالی کی تاسو خلا عرب موالکو کی گو رئے چی آغای کجری بطور غزا خوری بطور تلزوز نا و دی که دوالا سی پتنه دی قوت هم ورکی داسی قوت نکسن چی غزا انسان لقوت ورکی